Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Co się stało? Już 18. Jak to możliwe? Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 29 lipca. Serwis Trójki i Filip Jarek. To już pewne. Amerykanie wycofują swoich żołnierzy z Niemiec. Niewykluczone, że część z nich trafi do Polski. W piątek kolejne badanie przesiewowe w kopalni Chwałowice. U 80 górników wykryto tam koronawirusa. Ministerstwo Cyfryzacji zaprzecza medialnym doniesieniom, że rząd pracuje nad zablokowaniem aplikacji TikTok czy serwisu AliExpress. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec prawie 12 tysięcy żołnierzy. Ponad połowa z nich powróci do domu, reszta zostanie przeniesiona do innych krajów europejskich. Poinformował o tym sekretarz obrony USA Mark Esper. Niewykluczone, że część żołnierzy trafi do Polski. Szczegóły zna nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef Pentagonu poinformował, że liczebność sił USA w Niemczech zostanie zredukowana z obecnych 36 do 24 tysięcy. Około 5600 żołnierzy zostanie przeniesionych do innych krajów NATO, a 6400 powróci do Stanów Zjednoczonych, ale będzie rotacyjnie rozlokowywanych w Europie. Mark Esper podkreślił, że plan wycofania części sił USA z Niemiec ma na celu zwiększenie zdolności odstraszania Rosji, wzmocnienie NATO, a także zwiększenie strategicznej elastyczności wojsk amerykańskich. Szef Pentagonu wymienił Polskę jako jeden z krajów, gdzie możliwe jest zwiększenie obecności sił amerykańskich. Esper podkreślił, że realizacja planu potrwa wiele lat. Pierwsze jego elementy będą jednak już wprowadzane w życie w najbliższych miesiącach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W piątek odbędą się badania przesiewowe kolejnej 300-osobowej grupy górników z rybnickiej kopalni Chwałowice, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Już wcześniej przebadano podobną grupę pracowników tego zakładu, gdzie koronawirusa ma obecnie 80 osób. Chwałowice to trzecia obok kopalń Bielszowice i Silesia kopalnia, gdzie w ostatnim czasie na szeroką skalę prowadzone są badania przesiewowe pod kątem koronawirusa. Dziś na Śląsku potwierdzono ponad 180 zakażeń, w całym kraju zaś 512 infekcji. Rząd nie pracuje nad przepisami, które miałyby umożliwić zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w Polsce, w tym TikToka czy serwisów sprzedażowych, takich jak AliExpress, zapewnił resort cyfryzacji. Jak czytamy w komunikacie, artykuł, który ukazał się na ten temat na portalu wp.pl, jest fake newsem. Resort zapewnia, że wszystkie przygotowane w nim przepisy są jawne i za każdym razem wpisywane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, dzięki czemu każdy może się z nimi zapoznać. Z aplikacji TikTok na całym świecie korzysta ponad miliard użytkowników. W ostatnim czasie platforma znalazła się w ogniu krytyki ze względu na podejrzenia USA dotyczące związków jej właścicieli z chińską administracją i wywiadem. Stany Zjednoczone uważają, że TikTok może przekazywać dane użytkowników z innych krajów Pekinowi. W Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze powstaną przestrzenie sztuki. To pilotażowy program Instytutu Tańca i Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury. Przestrzenie sztuki mają być dla artystów miejscem do rozwoju ich działalności. W jaki sposób? O tym Katarzyna Ingram. Program zakłada powstanie 8 przestrzeni sztuki, 4 skupiających się na tańcu i 4, w których będzie wiódł teatr. Będziemy się skupiali na animacji życia teatralnego, skupiania właśnie i cementowania i wspierania lokalnej twórczości. Mówi Elżbieta Wrotnowska-Gmys, kierowniczka projektu Teatr. Program zakłada współpracę instytucji kultury, samorządów i organizacji pozarządowych. W ramach projektu Taniec zostaną zorganizowane 74 wydarzenia, zapowiada kierowniczka tego projektu Aleksandra Dziurosz. Będzie kilka premier w tych 4 ośrodkach tanecznych, czyli w Lublinie, w Katowicach, w Łodzi i w Kielcach. Do tego dochodzi bardzo dużo warsztatów. Na szkolenia będą mogli liczyć także artyści. Pilotaż potrwa do końca tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy w góry. Bieszczady przeżywają oblężenie turystów. Zaskoczyła mnie ilość ludzi. Niemniej jednak piękne widoki, fajne szlaki. Naprawdę można odpocząć, fizycznie się wyżyć i pooglądać sobie piękne góry. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. To naprawdę zachwycające. Dyrekcję Bieszczadzkiego Parku Narodowego cieszy frekwencja, ale też obawia się zniszczeń na szlakach, mówi wicedyrektor Przemysław Wasiak. Mamy oblężenie turystyczne, niespotykane w Bieszczadach, no ale staramy się, żeby dobrze przygotować szlaki, żeby ten turysta mógł spokojnie się przejść, bez właśnie takiego dużego wpływu na przyrodę. Póki co jeszcze nam się to udaje, ale jeżeli będziemy mieli dalej takie przyrosty turystów, no to trzeba będzie myśleć o dalszej rozbudowie infrastruktury, przede wszystkim parkingów i samych szlaków. Jak dodaje Przemysław Wasiak, rekordy bije szlak na Tarnicę. To już i ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze tylko informacje o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i krańcach południowo-wschodnich przejściowo duże z przelotnym deszczem. Temperatura od 20 stopni na północy i w dolinach karpackich do 22 w centrum i 25, a nawet 26 stopni na południu. Chłodniej gdzieniegdzie nad morzem i na Kaszubach 18-19 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepa Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Dzięki Carrefourowi lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Środki do prania Ariel 26,99 za opakowanie, a udo lub podudzie z kurczaka 4,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ZD@polskieradio.pl. Pan Radek aktywny, bardzo dziękuję. Zabrzmiała piosenka z ulubionego dla niektórych filmu Rocky. Pan Radek pisze, brzmi tak dobrze jak szanty. Bardzo dziękuję, że pan docenia. Jeszcze ktoś napisał, a to SMS był. Gdzie to było? Że może by zupełnie inna piosenka, na przykład o tym uciekającym tygrysie. A to już było. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Przy okazji tego, kiedy opowiadaliśmy państwu o nowym tygrysie w jednym z ogrodów zoologicznych. Chciałem się odnieść do tego materiału o tygrysach przed chwilą, który był, dlatego że od 2 miesięcy mamy we wrocławskim zoo małe tygrysiątko. Tygrys sumatrzański się narodził. To pan Sebastian proponował, by polowanie na tygrysa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to skoro jesteśmy przy zwierzętach... Czy ja mógłbym wrócić do tych kun? Bardzo, bardzo króciutko. Mam kuny koło domu, ale w jaki sposób chciałem to opowiedzieć. Dobrały się w jedną noc do mojego świeżo zakupionego samochodu na literę S, japońskiego zresztą, ale do niemieckiego samochodu na literę M chyba nie miało odwagi, bo tutaj wygłuszenie maski wytrzymało, a w samochodziku na S niestety zostało poszarpane dokumentnie. No i to jest bardzo, bardzo cenna wskazówka. Taki konsumencki test w pewnym sensie można powiedzieć. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że teraz niektórzy stojący przed zakupem, przed decyzją o zakupie samochodu mogą sobie wziąć pod uwagę. Także to kryterium. 8 minut po 18. sprawie kun i testowania samochodów. Przed chwilą dzwonił słuchacz i powiedział, że samochodzik na literę S kuny prawie że zjadły, a samochodzik niemiecki na literę M nie tknęły. To niestety mój samochodzik, myślę, że niemiecki na literę A, niestety tknęły i zjadły co mogły. Także nie wiem, czy one wybierają tylko samochodziki nie niemieckie. Jedzą różne. Bardzo cenna wskazówka, ale to mogłoby oznaczać jedynie to, szanowna pani, że odrzucamy kryterium narodowościowe, prawda? Ale to wciąż może oznaczać, że kuny jednak określone marki zjadają marki, a innych nie zjadają. I to już jest interesująca obserwacja. Być może państwo mają jeszcze jakieś doświadczenia w tej sprawie. 13 minut po 18. Reportaż w Trójce. Dziś znów zaglądamy do naszego archiwum. Głodne kawałki nie magistra. To reportaż Marzeny Sobali z Radia Kielce. 22 lata temu w głosowaniu słuchaczy została reportażem roku 1998. Bohaterem jest Wojciech Zarzycki, dobrze znany mieszkańcom Staszowa. Wówczas nauczyciel matematyki w staszowskim liceum. Zwolniony z pracy po konflikcie z dyrekcją szkoły. Oficjalnie za brak tytułu magistra, nieoficjalnie za niekonwencjonalne metody nauczania. Czy pasja i niespotykane zaangażowanie mogą być solą wokół urzędników? Proszę posłuchać. Raczej wszystko na to wskazywało, że cierpliwość dyrektora się wreszcie wyczerpie i że skończy się tak, jak się skończyła, czyli w jakimś tam sposób, może nie usunięciem Wojtka ze szkoły, tylko rozstaniem się. To jest kwestia przesady w pewnych zachowaniach, odejścia od pewnych jakichś tam standardów jednak, które w szkole obowiązują i które nie powinny być przekraczane, a Wojtek jednak takie standardy przekraczał. Na pewno miał opinię bardzo zdolnego kiedyś ucznia, później bardzo zdolnego studenta, no i również nauczyciela. Była sytuacja, miał czapkę założoną bodajże oficera rosyjskiego na głowie. Uczniowie jemu salutowali. Pan profesor siadł na krzesełku, oni go wtedy zanosili na tym krzesełku do pokoju nauczycielskiego. I na drugim krzesełku dwóch uczniów niosło jego towarzysza Alfa. Przepraszam, no chciałbym siąść koło pana. Proszę bardzo, już Alfa sobie posadzimy w takim razie koło śmietnika. Tak. I siadłem sobie na radzieckie czapsy, nie? Przynosi pecha. O, dziękuję bardzo. Prowadzimy głodówkę we dwóch. Proszę państwa, po 30 groszy głodne kawałki, by ktoś chciał nabyć. Zemsta nie magistra, czyli ostatnia wizytacja 2,70, gdyby ktoś z państwa chciał kupić. Proszę bardzo. A ta czapka radziecka na głowie, to co to ma znaczyć? To jest, proszę pani, pamiątka po komunizmie. Po prostu jest śmiesznie, jak sobie siedzę w tej czapce, a po drugie, ona ma działanie silnie drażniące. Dlatego, że wielu ludzi w tym mieście w czasach komunizmu nieźle prosperowało, to znaczy tam jakieś pochody urządzali, przemówienia pierwszomajowe, Akademię 22 lipca. I teraz ci ludzie chodzą bardzo regularnie do kościoła, tam pierwsze ławki zajmują, przemawiają i tak dalej. Trochę nie pamiętają tamtych czasach i oni się tak trochę denerwują, bo jakoś przypominają im to stare czasy, myślę. Proszę pana, a na prawej nodze ta guma, to gdzie ona prowadzi? Jestem przywiązany po prostu do Staszowa, tak można powiedzieć. Póki co to jest pan przywiązany do tego krzesła? Do fotelika. Do fotelika, ale ten fotelik jest staszowski, stoi w Staszowie, na staszowskim, że tak powiem, rynku, no więc jestem przywiązany do Staszowa. Jestem również przywiązany do swojej szkoły, tylko że ona jest za daleko, żeby po prostu tam teraz ciągnąć ten też sznurek. No jak był rok szkolny, to wiem, że pan był bardziej przywiązany. Byłem przywiązany do szkoły, tak, do ogrodzenia szkolnego. Za ogrodzenie nie wolno było mi wchodzić, pan tylko się denerwował, jak wchodziłem. Bo ja najpierw w szkole, potem przy drzwiach szkoły, potem przed ogrodzeniem, no ale tam pan rektor mnie zganiał i musiałem godować za ogrodzeniem szkoły. Wyglądam głupio specjalnie, dlatego że to jest maskarada. Jestem zamaskowany, inaczej mówiąc. Żeby tą głupotę bliżej podejść, żeby ona się nie bała, żeby nie uciekała. I tak zamaskowany, ja mogę bardzo bliziutko podejść i po prostu tam ją capnąć zębami czasami. Wydałem bój głupocie na całym świecie. Wiele lat temu, natomiast taką walkę bezpośrednią podjąłem wtedy, kiedy zacząłem mieć dużo czasu. A zacząłem mieć dużo czasu na to wtedy, kiedy straciłem pracę w szkole, w liceum. Kiedy dostałem właśnie ten papierek taki od pana dyrektora, że ze względu na brak kwalifikacji nie zostanie przedłużona moja umowa. No, ale słyszałam, że pan w tej szkole też dosyć niekonwencjonalnie się zachowywał. Jako symbol mojego powrotu z wakacji. Miałem płetwy, miałem maskę pływacką, no coś tam jeszcze miałem. Miałem jakieś pistolety na wodę, wędkę, mniejsza z tym. No, to był drobiazg, dlatego że w tych płetwach to tam, tak szczerze mówiąc, to chodziłem dokładnie jeden dzień, bo one były bardzo niebezpieczne. Ja robiłem rzeczy o wiele bardziej niekonwencjonalne i o wiele gorsze, których mi tam bardziej nie mogło wybaczyć niż tam to chodzenie w płetwach. Faliszewska Maria, jestem zastępcą dyrektora w liceum ogólnokształcącym w Staszowie. Pan Wojtek Zarzycki pracował u nas jako nauczyciel najpierw matematyki, później informatyki, ale nigdy w pełnym wymiarze czasu pracy był na umowie o pracę. Co roku była ta umowa odnawiana, podpisywana na jeden rok. Ze względu na to, że pan Wojtek nie miał kwalifikacji pedagogicznych, nie miał ukończonych studiów, a pan dyrektor nie przedłużył umowy o pracę. Ten dziadowski system, który tutaj był u nas przez 50 lat ostatnich, kto go projektował, jak nie profesorowie ekonomii, jak nie doktorzy zarządzania, kto dopuścił do takiej demoralizacji wśród młodzieży, jak jest obecnie, jak nie różne tam paniusie profesorki od psychologii, od pedagogiki. To myślę tak, wchodzi pan wizytator na lekcję z panem dyrektorem na moją wizytację, tam jakiś sprawdzianik ma być, jakiś test i tak dalej, i patrzą, a cała klasa chora. Poprosiłem wszystkie klasy, które uczyłem, żeby sobie przynieśli bandaże. I każda klasa miała komplet bandaży. Ja zresztą kupiłem dodatkowy tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie miał. No i wchodzi pan wizytator, pan dyrektor do klasy. No i pan wizytator ze zdumieniem patrzy, pół klasy chora. Bo ci, co byli na tym blaku ręce, to było widać. I jak on rozdał im test do pisania sprawdzianu, to się okazało, że cała klasa jest chora. Na dodatek wielu płakało, dlatego że mieli cebulę na ławkach. To był płacz i zrzucanie zębów, więc pan wizytator ganiał po klasie i popisywał wszystkim testy, bo ludzie nie mogli pisać. A pan dyrektor latał za nim i spisywał sobie wszystkich chorych. Oczywiście pan dyrektor się zrobił czerwony z wściekłości, pan wizytator się zrobił blady ze strachu. No ja nie wiem zresztą czego, ale był taki bladziutki cały czas. I potem pan dyrektor jak mnie wywalał, to między innymi tam był taki argument, że nawet pan wizytator nie chciał się herbaty na szyszkę napić po twojej wizytacji, że nie ma mowy, żebyś tutaj pracował dalej i on. Pan dyrektor tam się bardzo denerwował, wściekał i tak dalej. No pan Zarzycki, wam kazał, tak zrobiliście, a gdyby wam kazał skoczyć z dachu, to byście skoczyli? Ja mówię, no panie, że no oczywiście, że skoczyli, więc dlatego ja im tego nie każę. A co pan chciał osiągnąć przez to cyrkowanie? Panie dyrektor, to jest na papierze. Jest taka moja powieść, którą napisałem. Zemsta niemagistra, czyli ostatnia wizytacja, albo ucieszna historia o tym, jak niemagister Zarzycki chciał zniszczyć polską oświatę, dyrektor Koziołek chciał ją uratować i co z tego wynikło, a mianowicie jak wielu wizytatorów straciło rozum, jeśli go mieli w nawiasie, niektórzy umarli, a kuratorium trzeba było zakopać w kotłowni. No to jest taki tytuł i podtytuł, który streszcza trochę tą powieść. A chodziło przecież o to, by punkt A. Rozładować stresy i napięcia uczniów zdających egzamin. Punkt B. Dać trochę wytchnienia i rozrywki panu wizytatorowi, którego praca jest ciężka i zapewne nieco monotonna. Punkt C. Zwiększyć w świecie ogólną sumę humoru, zabawy, inwencji i pogody ducha, zmniejszyć ilość nudy, chandry i narastania. To nie polegało na tym, żeby jakiś tam przedział od minus nieskończoności do plus nieskończoności zaznaczyć na osi i to pokazać. To była po prostu Buda z psem, był łańcuch, na łańcuchu był pies, który biegł tam powiedzmy od minus 1 do minus 5, to był jeden przedział, a od plus 5 do powiedzmy plus 7 był następny. To było w ten sposób wyjaśnione, żeby dla każdego szarego, takiego przeciętnego ucznia, który powiedzmy no, z matematyki może być nogą, żeby to po prostu było jasne. No i wyrazisty. Na sprawdzianie wyszło, że tam powiedzmy 1/4 klasy, bo to było dość dużo osób, nie umie działań podstawowych na ułamkach. Wyszły z podstawówki i dostał się do ogólniaka. Pan po prostu stwierdził, żeby je douczyć, trzeba zorganizować kółko matematyczne. No i tak było. Przychodził i poświęcał nam bardzo dużo czasu i dużo serca w to wkładał. No i rzeczywiście nauczył. Prawdą jest, że za swoje własne pieniądze kupował nagrody i wręczał na koniec roku. Ze swoją dedykacją i młodzież ma te książki i na pewno sobie je ceni, bo to wydania encyklopedyczne, bardzo ładne książki, a poza tym chyba trzem uczniom, najlepszym informatykom, ale to parę ładnych lat do tyłu, ufundował wycieczkę do Rzymu za swoje własne pieniądze. Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale prawdopodobnie zlikwidował swoją książeczkę mieszkaniową, którą rodzice mu założyli na mieszkanie, jak on jeszcze był uczniem. Najbardziej, myślę, niepodobającą się rzeczą to było coś takiego, że zorganizowałem taką akcję wjazdów młodzieży z ogólniaka do domów dziecka dzięki PKS-owi i panu Drutowi Kosińskiemu. Mieliśmy taki bezpłatny bilet i mogliśmy jeździć i to jeździliśmy piątek, sobota, niedziela. A ja jeździłem codziennie. Dzieci w domu dziecka mają straszny los, dlatego że są to dzieci w rękach urzędników. No ten urzędnik po prostu ma obowiązek być, no to jest. Ma obowiązek tam jakieś papiery wypełniać, no to on wypełnia. A czy tam jedno dziecko bije drugie, czy maltretuje, czy tam zabierze mu zabawkę, czy go opluje, no to nie jest w kręgu jego zainteresowań taki bezpośredni. Dam mały przykład, działania głupoty. Obecnie już tego nie mogę robić, dlatego że mi zabrano ten bilet. Dzięki interwencjom osób, tak nazwijmy, wysoko postawionych, PKS mi cofnął ten bilet i już teraz za darmo nie mogę tam jeździć i nie mogę brać z sobą osób. Z początku to też traktowaliśmy jako formę zainteresowania się innym człowiekiem, ale jeżeli to by była forma, która była akceptowana przez Dom Dziecka w Łoniowie i przez panią dyrektor w Łoniowie, to by było cudownie. Po pewnym czasie okazało się, że pan Wojtek krytykuje personelu Domu Dziecka. Nieprzyjemności miała ta pani kierownik, dyrektor tego Domu Dziecka. Dzwoniła wiele razy z prośbą o interwencję do naszego pana dyrektora, żeby pan Wojtek więcej nie przyjeżdżał, żeby nie zajmował tych dzieci, kupował swoje książki, wydawał bardzo dużo pieniędzy swoich. No i te dzieci, no nie wiem, były takie bardzo zagubione, nie wiedziały, co się dzieje. Znaczy miały trochę lepiej przez pana Wojtka, pani dyrektor. Pewnie miały do pewnego czasu trochę lepiej, ale obowiązuje jakiś program też w tym domu dziecka. No i kiedy wchodził i burzył im zupełnie cały tok zajęć, no to wtedy nauczyciel czy dyrektor odpowiada za całą placówkę, no nie mógł się na to zgodzić. Pani dyrektor na pewno była z rozpaczą, żaliła się wielokrotnie. Rubel Alina, wychowawca domu dziecka w Łoniowie. Chciał w jakiś sposób zaprzyjaźnić się tu z naszymi dziećmi. Pani dyrektor wyraziła zgodę na odwiedziny. Z tym, że no, my sobie to troszeczkę inaczej wyobrażaliśmy, że będą to kontakty może nie tak częste. Dlatego, że wszyscy goście w domu w jakiś sposób pracę ludzi nie mieszkających też dezorganizują, prawda? U nas jest normalne takie codzienne życie, gdzie dzieci oprócz obowiązków szkolnych muszą odrobić lekcje, mają jakieś obowiązki związane z takimi codziennymi dyżurami, muszą mieć czas na zabawę, przede wszystkim na jakieś takie też wybieganie się, żeby tą swoją także agresję w jakiś sposób wyładować. A pan Wojtuś chciał, aby dzieci siedziały z nim i głównie czytały książki. No jakoś tak sobie postawił za cel, że chciałby no może ich rozczytać. I rzeczywiście przywoził tu bardzo dużo książek. Były to wspaniałe wydawnictwa, jakich my ze względu na stan domu dziecka nie będziemy mieli. My mamy dużą bibliotekę, część książek są to książki stare, są lektury, natomiast no, w obecnych sytuacjach finansowych domów, zresztą chyba nie tylko u nas, chyba jesteśmy bogatych bardzo sponsorów, nie stać nas na przepiękne wydania, książki są bardzo drogie. Rzeczywiście było tego mnóstwo i niewątpliwie gdyby to było, powiedzmy sobie, czy to jakiś taki raz w tygodniu, to być może, że byłoby to jakoś takie bardziej owocne. No a to jest niemożliwe, żeby dzieci codziennie siedziały. Przywoził także owoce, przywoził słodycze. Uważam, że te kontakty są po prostu zbyt częste. A widziała pani zły wpływ tych kontaktów na dzieci? Jakiś efekt taki niedobry? No raczej nie wydaje mi się, żeby robił coś złego. Rozkładał książki na świetlicy i zachęcał ich po prostu, tam podsuwał każdemu jakąś tam książkę. Nasze dzieci, a szczególnie te młodsze, to bardzo pragną kogoś na własność, jakiejś takiej sympatii. Wieszały się na szyi i chciały być jakoś tak bardzo blisko. Nasza szkoła współpracuje z Domem Dziecka w Łoniowie i od lat zajmujemy się właśnie, bo mamy klasy uprofilowane o profilu pedagogicznym i wyjeżdżają na wycieczki i wyjeżdżają klasy. No ale to są takie naukowe rzeczy. Nigdy nie mówił, jedziemy i koniec. Tu, jeżeli jedzie pani od psychologii, pani od pedagogiki czy pani opiekun samorządu, to jest to jakoś zaprogramowane. Jadą z występem przygotowany, z podarkami i też są tam krótko, żeby nie burzyć spokoju. No jest to jakiś taki harmonogram pracy. Nie nudzi się panu tutaj? Nie nudzi mi się, raczej jest piękne otoczenie. Norynek Staszowski jest moim zdaniem ładny. Przechodzą ludzie, wielu moich znajomych nie podejdzie, nie porozmawia, udaje, że mnie nie widzi, nie powie dzień dobry, czy tam cześć. To jest zabawne obserwowanie tego. Takiego strachu wśród ludzi. Ponadto sobie czytam dobre książki, obmyślam jakieś nowe głodne kawałki. Jak bardzo zgłodnieję, a głoduję już czwarty miesiąc, to wtedy sobie właśnie wyciągam swoje głodne kawałki i sobie czytam. I one wspaniale nasycają człowieka. Także ja tutaj, jak reklamuję te głodne kawałki, to właśnie tłumaczę ludziom, że czytając moje głodne kawałki, kupując sobie taki komplet, na przykład, który tam kosztuje około 10 zł, bo ich jest sporo, około tam 30, można zaoszczędzić na jedzeniu. Podejrzewam, że będą działały na innych ludzi tak samo jak na mnie. Że nic pan nie je? W czasie swojej głodówki, panie redaktor, nic nie jem. Zaczynam głodówkę tak gdzieś koło godziny 10, o godzinie w pół do pierwszej robię sobie przerwę obiadową, potem ją kończę gdzieś koło godziny 1, jadę na kolej, bo mam akurat autobus, głoduję sobie na kolejowie tak do godziny 19:10, kiedy mam rakietę powrotną, no i wracam na Melmak. Do zwycięstwa, czyli aż pokonam głupotę na całym świecie i obroniła światę przed ciemnotą. Niektórzy ludzie pesymiści mówią, że zajmie mi to całe życie, że to do końca życia będę tak robił. No, być może. Był to archiwalny reportaż Marzeny Sobali z Radia Kielce. Głodne kawałki nie magistra. Wojciech Zarzycki nadal działa niestandardowo. W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się sprawa Wojciecha Zarzyckiego, nie magistra, oskarżonego m.in. o nielegalne ustawianie stołów bilardowych na Staszowskim Rynku, o zaśmiecanie terenu oraz przyklejanie plakatów na siedzibie ratusza. Co więcej, Zarzycki przyszedł do sądu z psem i kotem, wzbudzając wielkie poruszenie. Nie magister nie zdążył powiedzieć zbyt wiele, ponieważ już na początku rozprawy został trzykrotnie upomniany przez sędzie, a w efekcie wydalony z sali sądowej. Zainteresowani słuchacze więcej wzmianek o nie magistrze znajdą oczywiście w internecie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 227 Trójek. Przyłączam się do głosu radiosłuchacza i chciałbym dopowiedzieć, że marki samochodu na literę V też kuny nie lubią. Myślę, że jakiś ranking jakby powstał, to by było super. I to jest bardzo słuszna koncepcja. Mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj do 19 do zainteresowania KUN samochodami powrócimy. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. I żeby nie było, proszę Państwa, że to jakieś żarty, pan Jarek pisze tak, ja mam auto czeskie i też nie ruszają, ale wcale nie dlatego, że pochodzi stamtąd, ale dlatego, że mam w komorze silnika z zapachową zawieszkę przeznaczoną do muszli klozetowej. Nie do końca poważnie podchodziłem do tego sposobu, ale raz zdarzyło się nie zawiesić i miałem pogryzione kable zapłonowe. I to wszystko się wydarzyło na podwórku pana Jarka. Sprawa zatem poważna. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały w tej sprawie. Wierząc, że jesteś tego wart, serce czułe zbyt, wielkie zbyt, pragnie być twego blisko. Miłość to dla niej cały świat, a ty chowasz się, boisz się, mówisz nie. Masz wielki cień pod lodem. Słońce się ukryło, nadeszła moda na niemiłość. Pod lodem słońce się ukryło. Wielkim uśmiechem przed chwilą materiał o niemagistrze. Patent na głodówkę, którą niemagister zaczyna o 10 i o 13 robi sobie przerwę obiadową, jest boski. Poprawił mi humor niesamowicie. No i o to chodziło. Bardzo dziękujemy. 18.31. Olażaczek o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane po raz pierwszy. Zachmurzenie małe i umiarkowane po raz drugi. Zachmurzenie małe i umiarkowane po raz trzeci. Przyznają Państwo, że prognoza opisowa dla części Polski między morzem a górami przypomina nieco refren nieskomplikowanej piosenki lub życzenia 100 lat młodej parze na weselu. Nawet nie bardzo mogę Państwu polać wody, bo i deszczu na mapie nie widać. A przepraszam, jednak coś się znajdzie, a zatem po kolei. W nocy w pogodzie nuda. Będzie można spokojnie się wyspać i odespać tę poprzednią noc z burzami, ulewami i gradem, albo oglądać gwiazdy, bo jak już się zdaje wspominałam, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Z kolei wiatr słaby. Noc będzie chłodna, od 11 do 13 stopni w Lubuskiem i w Wielkopolsce, od 12 do 14 stopni na ziemi łódzkiej i na Mazowszu. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, od 13 do 15, ale... Jest ale dla Lubelszczyzny. Na południu regionu może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. I to Lubelszczyzna dostarczy tej jednej małej pogodowej atrakcji jutro. Również na południu regionu możliwe są słabe opady deszczu. W pozostałej części Wężyka nuda. Na termometrach też bez rewelacji, poza Lubelszczyzną, która, można powiedzieć, ratuje honor tej części pogodowej mapy. 24 stopnie pokażą termometry w Lublinie, 25 w Zamościu. W Warszawie i Łodzi w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie, a w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim 22. I taka pogodowa nuda ma się utrzymać do niedzieli. W niedzielę i temperatura trochę wzrośnie, i gdzieniegdzie zagrzmi, a na razie musi Państwu wystarczyć lato w odsłonie umiarkowanej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O znaczącym tytule przyszedł do mnie mail: kuny i samochody. Pan Mateusz pisze tak. Pracownik serwisu czeskich samochodów powiedział mi, że w moim miesięcznym aucie już zdążyły się zadomowić, ale to normalne, bo kuny podobno bardzo lubią samochody niemieckiego koncernu na literę V. Bardzo dziękuję. ZD@polskieradio.pl. Telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Chciałbym się wypowiedzieć na temat kun i samochodów S i M, niemieckich i japońskich. Mi się wydaje po prostu, że kuny wolą sushi niż wurst. Ale to się nie dziwię, bo te wursty to niezbyt przyjemnie pachną. Byłem w Niemczech i nie bardzo. I jeszcze pan Darek napisał: widziałem przyczepę kempingową, w której urzędowały kuny. Mnie było trudno uwierzyć, że te małe, sympatyczne zwierzątka mogą doprowadzić coś do takiego stanu. I zabawne porównanie, nie wiem, czy państwu się spodoba, użyte przez pana Darka, jakby pięciu studentów imprezowało przez tydzień, dzień i noc, i niczego im nie brakowało. Bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Teraz, proszę Państwa, znowu będziemy wspominać 130 lat temu, dokładnie 29 lipca w 1890 roku zmarł Vincent van Gogh. I teraz ze specjalną dedykacją dla pani Ewy ta oto piosenka. Starry, starry night,

etap inwestycji Amazona w centrum logistyki e-commerce. Firma najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa, zatrudni w łódzkim przedsiębiorstwie kolejnych 500 pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dziś, ale tylko 0,06%. Dolar kosztuje 3,75 zł, euro 4,41, frank szwajcarski 4,10 zł, funt brytyjski 4,87. A teraz już pora na zapowiedzianą wcześniej rozmowę. To się liczy. A naszym gościem jest dzisiaj Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, spotykamy się dzisiaj koło hali Mirowskiej w Warszawie. Tutaj został ogłoszony news. Mamy ponad 1 000 000 terminali płatniczych w Polsce. Wszystkie z funkcją płatności zbliżeniowych. Czy to, że stoimy tutaj niedaleko stoiska z kwiatami, oznacza, że także tutaj możemy zapłacić kartą? Tak. I pani redaktor słusznie zauważyła, że to nie jest przypadek, dlatego że wśród naszych takich pozytywnych zaskoczeń, w których sektorach najwięcej przybywa w sensie dynamiki, to są właśnie kwiaciarnie. Na drugim miejscu kosmetyka i tak zwany sektor piękności. Ale kwiaciarnie, muszę powiedzieć, są przyjemnym zaskoczeniem. A gdzie w takim razie jeszcze jest mało tych terminali? My jako fundacja zainstalowaliśmy 310 tysięcy w ciągu 2,5 roku. Co trzeci terminal jest zainstalowany przez fundację i przez 12 miesięcy finansowany. Mamy mało klientów wśród stacji benzynowych i aptek. Ale nie dlatego, że tam jest mało terminali, tylko już przed naszym funkcjonowaniem okazało się, że oni są bardzo nasyceni. I to jest dobra informacja. Natomiast, co nas martwi, ale wyznacza nam nowy cel, to są tak zwane białe plamy. I te białe plamy mają charakter branżowy. Głównie są to tak zwane usługi domowe. Czyli to są ci hydraulicy, to są elektrycy, to są murarze. Tu jest bardzo mało tego. I na drugim miejscu od końca są warsztaty samochodowe. Natomiast drugi charakter białych plam to są pewne rejony geograficzne kraju i oczywiście to byłoby absolutnie przesadą, nawet nie ładnie mówić tak zwana ściana wschodnia. Natomiast rzeczywiście w rejonach właśnie warmińsko-mazowieckiego, podlaskiego mamy powiaty, gdzie jest bardzo mało terminali, ale co jest też pewnym zaskoczeniem, w województwie lubuskim. Oznacza to, że po prostu tam trzeba będzie troszkę inne instrumenty zastosować, a konkretnie działamy poprzez agentów rozliczeniowych, którzy w naszym imieniu instalują i prawdopodobnie będziemy musieli podwyższyć im stawkę instalacyjną, dlatego że to są rejony dosyć rzadko zaludnione i w związku z tym pozyskiwanie tych nowych miejsc jest związane z dużo wyższymi kosztami akwizycyjnymi. Mam nadzieję, że oczywiście nie spoczniemy na laurach. Tych terminali będzie cały czas przybywać. Dzisiaj już, słysząc, że mamy ponad 1 000 000 terminali płatniczych w Polsce, możemy założyć, że za lody w wakacje, za kwiaty czy za gazetę zapłacimy po prostu kartą i to nawet zbliżeniowo. I to nas też różni od innych Europejczyków, bo oni takich płatności na co dzień często nie mają. Tak, pani redaktor, ta zbliżeniowość, że to już pani podkreśliła wcześniej, jest absolutnym wyróżnikiem Polski. W zasadzie jest tylko jeden kraj, chciałem powiedzieć w Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania już jest poza Unią, gdzie po prostu wszystkie terminale, czyli wszystkie punkty płatności bezgotówkowych są wyposażone w tą funkcjonalność zbliżeniową. To jest bardzo wygodne, szczególnie w czasach, kiedy dbamy o higienę. Natomiast pani w tej chwili zwróciła uwagę na jeszcze jeden element, który chcemy po prostu w najbliższym czasie rozwinąć. Otóż lody na przykład, to są te punkty sezonowe i bardzo często mówią nam sprzedawcy w tych budkach, my chętnie byśmy to wzięli, ale na 4 miesiące. I chcemy wprowadzić również takie okresowe, powiedziałbym, dzierżawy, czy też sponsorowanie, albo kumulujące się do 12 miesięcy z przerwami, z możliwością zawieszenia, albo nawet na krótsze okresy. No i bardzo fajnie, że będą takie wprowadzane pomysły. Ja się panu przyznam, panie prezesie, że właściciela warzywniaka, w którym kupuję owoce, warzywa, namówiłam właśnie na skorzystanie z tego terminalu przez rok za darmo z fundacji. No i do dzisiaj można tak płacić, bo dla nas klientów to jest wygoda, dla niego też myślę. Tak, najlepszym dowodem jest to, że po roku ten użytkownik terminala, czyli mały sklepik, punkt usługowy, może oddać ten terminal bez żadnych konsekwencji. I proszę sobie wyobrazić, że niecałe 5% zwraca te terminale, mniej niż 5% rezygnuje z korzystania, jeśli muszą za to zapłacić. Reszta płaci po prostu już te z własnej kieszeni, ale to jest też jeszcze jakby ważna informacja, co potem dadzą za darmo, a za 12 miesięcy łupną taką cenę, że się nie pozbieram. Nie. Dzięki konkurencyjności jest po prostu w tej chwili dużo punktów oferujących, w tym banki, konkurencja obniża ceny. I w tej chwili najwyższe ceny za transakcyjność wynoszą 0,6% od kwoty obrotu, wtedy, kiedy już się wyjdzie z programu. Wcześniej jest za darmo. To miejmy nadzieję, że tych terminali nadal będzie przybywać w takim tempie jak do tej pory, czyli około 500 dziennie. Pani złapała mnie za słowo, bo to są te dobre liczby. 500 dziennie oznacza to jest 10 tysięcy miesięcznie i taką średnią mamy. Bardzo się cieszymy, że pomimo koronawirusa myśmy po 2 miesiącach lekkiego załamania wrócili. To świadczy nie tylko o naszej branży, ale generalnie, że gospodarka się odradza. To jest bardzo dobra informacja. Powiedzmy między 8 a 10 tysięcy miesięcznie jest świetnym wynikiem i takie życzenia przyjmuję chętnie. To tego życzymy. Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz pora na naszą ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. Marcin Gortat zarobione na grze w koszykówkę pieniądze inwestuje obecnie w e-sport. Jego najnowszym projektem jest spółka, która organizuje turnieje dla graczy komputerowych, ale też zajmuje się popularyzacją e-sportu. Nie podano, ile były gwiazdor NBA zainwestował w ten biznes, ale to też nie pierwsze jego przedsięwzięcie. Wcześniej inwestował już w branży kosmetycznej. A kilka dni temu informowano też o nowym pomyśle na biznes Roberta Lewandowskiego. Tym razem planuje on otworzyć na Mazurach restaurację na wodzie. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna, bardzo serdecznie dziękujemy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tytuł tej piosenki proszę nie traktować osobiście. Brakauci w Trójce. Gdzie ty jesteś cieniu, gdzie ty cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam co trzeba, wszystko mam co trzeba jej. Teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz czemu poszła stąd. Cieniu, tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła bieda tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Dziesięć minut do 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Może być i dżem, i sok z nich, ale najlepsze są po prostu świeże. Albo w pierogach, no albo ewentualnie w jagodziankach. W środku jagodowego sezonu ci, którzy nie mają kiedy sami ich pozbierać, muszą się przygotować na, no właśnie, spory wydatek. Jeżeli pomyślimy, że przynoszą nam zdrowie, są sezonowym owocem, raz tylko w roku możemy je jeść, to może nie będą nam się wydawały takie drogie. Ceny jagód w tym roku są relatywnie wysokie, pomimo dobrego tej pory urodzaju. Doktor Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Była chwila zachwiania, ale generalnie podaż tego produktu jest stosunkowo duża. Pytanie, skąd wysokie ceny? Po prostu brak ludzi do zbierania. Zbierałam, ale już bym nie chciała. Już za stara jestem. Warto chodzić, trzeba tylko uważać na kleszcze, ale warto chodzić jak najbardziej. Są bardzo zdrowe, mają antocyjany i warto je jeść. Świeże właśnie. Poza tym są różnego rodzaju ograniczenia w łańcuchu dostaw, głównie ograniczenia sanitarne. My ostrzegaliśmy w tym roku przed bąblowicą, dlatego że to choroba... Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dosyć zdradliwa. Może nie jest to choroba bardzo masowa, ale co roku kilkadziesiąt przypadków się notuje. wektorem tej choroby są lisy. Przenoszą tą chorobę właśnie na runo leśne, jagody, poziomki, jeżyny. Człowiek może ulec zarażeniu poprzez spożycie takich owoców. Higieny rąk nigdy dosyć. Po powrocie z lasu też oczywiście myjemy ręce, myjemy jagody i dopiero wtedy je spożywamy. Ja mieszkam przy lesie, także codziennie chodzę. Oj, to jak już, o już, jak byłam młoda. Teraz to już nie byłam z 10 lat. A kiedyś się latało, zbierało z dzieciakami, pokazywało się, uczyło się. Problem z runem leśnym, głównie z jagodami, jest taki, że jest szereg produktów konkurencyjnych, które zawierają część rynku jagodom. To jest na przykład ta sporówka amerykańska czy też kanadyjska, jagoda kamczacka. Szereg właśnie tych ciemnych owoców miękkich, zresztą o ogromnych walorach zdrowotnych. Jagody, one są zdrowe i smaczne. Jest naturalna, z lasu. Sporówka amerykańska, mój tata ma plantację. Nie lubię owoców leśnych, nie smakują mi. Jagód wprawdzie nie, ale informacje o nich pozbierał Stanisław Perzyna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. To już prawie wszystko. Jeszcze proszę Państwa zaproszenie i w sferze smakołyków właściwie pozostajemy. Smakowite brzmienia gitarowe dzisiaj po 22. Piotr Baron w studiu. Dzień dobry. Tak, dzień dobry Państwu. Dzisiaj po 22. jak zwykle muzyka, do której część słuchaczy Trójki jest już przyzwyczajona o tej porze. Niecała godzina naszego spotkania i powiem tak, dziś będzie akcent bardzo smutny, bowiem chcę wspomnieć człowieka, który odszedł od nas w poniedziałek. Był niesamowitym, genialnym polskim perkusistą. Michał Giercuszkiewicz zmarł w poniedziałek w wieku 65 lat. Spotykałem się z nim wielokrotnie na różnego rodzaju koncertach, na różnego rodzaju imprezach związanych z bluesem. Był jak każdy perkusista dość małomówny, ale bogactwo nagrań, które zostawił, jest wielka. I dziś w programie Trzy Wymiary Gitary wspomnimy Michała, jego twórczość. Dość wspomnieć, i pan zapewne o tym wie, a słuchacze także, że Michał właśnie był tym perkusistą, który nagrywał pierwszą płytę Jamu, czyli Cegła. Ponadto... No to będzie smutny akcent dzisiaj, ale ponadto będzie dużo fajnej muzyki. Czekamy jeszcze na przesyłkę ze Stanów Zjednoczonych. To ma być nowość zapowiadająca nową płytę, ale jeszcze jej nie ma. No ale z kolei do programu jeszcze ponad 3 godziny, więc w tej chwili komputerowo można to zrobić jednym kliknięciem. I miejmy nadzieję, że ktoś w Stanach kliknie, a my to tutaj w Warszawie odbierzemy i posłuchamy między 22 a 23. No a ponadto, bo nie wiem, już chyba nie mamy czasu. Jak zwykle za mało, tak jest. Chcę powiedzieć, że będzie dużo tych wykonawców, do których się przyzwyczailiśmy w środowe wieczory. Między innymi Royal Southern Brotherhood. To już teraz ja tylko powiem. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Take me from sea to shining sea. Yes, I got.